Чтобы жить, Migos. I kurczaka, kwaśne mleko, spaghetti, zupkę, kebaba i kotleta, kaszankę czarną, rybkę, konserwy, chipsy, banany i cukierki, z cybulką, co tam, korbet boży, kiełbaskę, będę spożywał i ogółem będę jadł. Kurczaka, kwaśne mleko, spaghetti, zupkę, kebaba i kotleta, kaszankę czarną, rybkę, konserwy, chipsy, banany i cukierki, z cybulką, co tam, korbek boży, kiełbaskę, będę spożywał i ogółem będę jadł.